قرآن کے حوالے سے گزشتہ جمعے رمضان کے بعد سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. آج ہمیں ایک قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ایک اہم مضمون آپ کی گوش گزار کرنا ہے. بسا اوقات بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں بظاہر سننے میں کوئی زیادہ لطف اور مزہ نہیں آتا, مگر سینکڑوں کتابوں سے اخذ کر کے معلومات جب آپ کی خدمت میں رکھی جائیں تو کبھی کبھی ایسا مضمون بھی ذہن میں رکھیں یا برداشت کریں کہ جس میں معلومات اور بنیادی طور پر اپنے عقیدے اپنے ایمان کی حفاظت بھی. آج ہمارا مضمون ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اردو تراجم, یہ بیان کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی, پہلی آیت پر تو آپ گفتگو کئی بار سماعت فرما چکے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, ہمارے نازل کی ہوئے قرآن میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. یہ جو بات کا جملہ یہ تقریر سے رہ جاتا ہے, وقت کم ہوتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, جو اس قرآن مجید کے ساتھ زیادتی کرے اس کو سوائے خسارے کے قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ میسر نہیں آئے گا. نقصان ہی نقصان, ٹوٹا ہی ٹوٹا, خسران ہی خسران. ایک اور جگہ اس سے یوں بھی بتایا گیا, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, حالانکہ قرآن مجید کو خدلی ناز بھی کہا گیا لیکن اس کو پڑھ کر بعض لوگ راہ راز بھی پا لیتے اور بعض لوگ گمراہ ہو جاتے. راہ راز کون پاتے ہیں, گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ خوب ذہن میں رکھیے, عقیدے کا مسئلہ بظاہر چاپڑوس قسم کے یہ ڈاکٹر اور پروفیسر آپ کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے آئے تو پڑھتے ہیں, کبھی اس کے ظاہری معنی بیان کرتے ہیں جو مراد نہیں ہوتے, جو اس سے مراد لیتے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے. تو ہمارے علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسے انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے, رب کریم فرماتا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو صرف قرآن ہی محافظ نہیں بلکہ قرآن کے معنی بھی, اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی, اس کے مفہوم کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. کیا مطلب؟ ذہن کو کھولنے کے لیے جو بات کہی جا رہی وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ. اگر قرآن مجید نے صلات کا بیان کیا تو صلات کا معنی کیا ہے؟ ذکر کرنا. ایک فرقہ ذکری معرض وجود میں آ گیا جو کہتا ہے صلات بمانے ذکر ہے, خالی ذکر کرو, یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس یہ مطلب کب؟ ایک صلات کے معنی ہے کوئی چھڑی اگر ٹیڑی ہو جائے تو اس کو آگ پر سیک کر اس کو سیدھا کیا جائے, ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک معنی ہے لغت میں کولے ہلانا, اس کو بھی صلات کہتے ہیں. اب کوئی بے وقوف صلات کے معنی یہ ہے کہ اس کے معنی لغت میں کولے ہلانا ہے تو گویا سارے لوگ مسجد میں جمع ہو کر کولے ہلا کر چلے جائیں, کیا یہ مراد ہوگی؟ اب ہمیں رجوع کرنے پڑے گا حضور کی ذات سے کہ صلات ہے کیا. تو حضور نے فرمایا جیسا مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھو. دیکھیں اب معنی متعین ہو گئے کہ اس میں قیام ہے, اس میں رکوع ہے, اس میں تلاوت ہے, اس میں سجدہ ہے, اس میں قاعدہ ہے, اس میں سلام ہے. اب یہ معنی متعین ہو گئے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو رب کریم نے ارشاد فرمایا اس کی حفاظت اس کا مفہوم اس کی تفسیر یہ بھی محفوظ ہے. اور یہ کیسے محفوظ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں یہ سب مضمر ہے کہ اگر حج ہے تو حج حضور نے کیسے کیا، نماز ہے نماز حضور نے کیسے پڑھی، روزے کا ذکر ہے حضور نے روزہ کیسا رکھا، نماز ہے تو نماز حضور نے کیسے پڑھی. تو قرآن مجید کی بھی حفاظت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے کرم پر لی، اور اسی طریقے سے قرآن کے معنی اور اس کے مفہوم کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے کرم پر لی. جو اس دائرے سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کوئی آدمی اپنے، اچھا آپ کہیں کہ سلاد کے، اب دیکھیے جو معنی میں نے بتایا، یہ جو چھڑی کو سیک کر سیدھی کرنے یہ سلاد کے معنی ہے. اس میں معنویت موجود ہے نماز میں، کہ کوئی ٹیڑھا آدمی اگر نماز پڑھے تو وہ سیدھا ہو جاتا. سورین ہلانے کے معنی اگر سلاد ہیں تو پورا بدن نماز پڑھنے میں ہلتا ہے، اور وہ سورین جو ہے یہ بھی ہلتی نماز میں. نماز بمان ذکر لیا جائے تو ساری نماز میں اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول ہی کا ذکر نہیں تو کیا ہے. لیکن جس کو نماز کہیں وہ نماز ہے جو حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی. اب آئیے، جن لوگوں نے سرکار کو چھوڑ کر علماء مشتہدی مفن، جن کی پوری پوری زندگی ان کاموں میں لگ گئی، ان کو فراموش کر کے آج لوگ نیا معنی اس کا لینے لگ جائیں، اور اس میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ دو تین سال میں عربی پڑھ لی کہیں اور کیجیے، اب کہنے لگے کسی تفسیر کی اور عالم کی کیا ضرورت. بھائی جب عربی ہم نے پڑھ لی تو قرآن مجید عربی میں ہے، لہذا قرآن مجید فرقان حمید کو جب عربی پڑھ لی تو معنی متعین کرنے میں اس میں حرج کیا. بلکہ مودودی صاحب نے اپنے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ تقریباً 6 مہینے میں آدمی اتنی عربی پڑھ لیتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتا. دیجیے صاحب، 6 مہینے کی عربی میں قرآن مجید کو سمجھنا اگر آسان ہو جائے تو لوگوں نے اپنی زندگیاں اس پر وقف کر دیں، تو مطلب یہ کہ سب بیکار قسم کا کام کرتے رہے. اللہ اکبر. اب آئیے ہم اصل مضمون کی طرف آتے، جو اس کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا، جو اس کے ساتھ ظلم کرے گا یا اس کے معنی میں فساد کرے گا وہ یقیناً گمراہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ لوگ پڑھتے قرآن اور گمراہ ہو گئے، نام حدیث کا لیتے ہیں گمراہ ہو گئے. آج کا ہمارا عنوان اردو تراجم. سب سے پہلے تو ہمارے اکابر علماء اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ اپنے نور بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ترجمہ اگر اس کا کیا جائے تو اس میں بے شمار فساد پیدا ہو جائیں گے، آدمی اپنے اپنے مطلب کی بات کرے گا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اردو ترجمہ پڑھنے والے وہ سمجھیں گے یہی قرآن مجید فرقان حمید کی منشا اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. سخت اس پر پہرا، خبردار قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کیا جائے. بھائی سمجھا کیسے جائے؟ ان کا سرکار کو سمجھنا ہو، قرآن کو سمجھنا ہو تو براہ راست پہلے اس زبان کو سمجھا جائے، براہ راست اس زبان کو سمجھا جائے، تاکہ زبان کو سمجھنے کے بعد اب جانچ پڑتال کریں کہ اس سے مراد کیا ہے، فلاں مفسر نے کیا، کسی صحابی کا قول کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کو گویا ہو سکتا. اور یہ اتنی وسیع زبان اور اتنا اس میں بحر زخار کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں قرآن مجید فرقان حمید تو بہت بڑی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اگر میں کرنے لگ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں. یعنی اتنی کتابیں لکھی جائیں بسم اللہ شریف کی تفسیر میں کہ یہ کتابیں 70 اونٹوں پر لا دی جائیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے کسی کو وہ بصیرت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، آج بھی ان کی تفسیر موجود ہے تفسیر ابن عباس کے نام، ٹھیک ہے کچھ معاملات پر اس کے لیدے ہوئی لیکن تفسیر موجود. دور صحابہ میں حضرت عبی ابن کعب کی تفسیر تھی، ہم نے کچھ تفصیل اس کی پڑھی. وہ تفسیر تو پوری انہوں نے لکھی لیکن اس کو بعد والے محفوظ نہ رکھ سکے، اس لیے وہ ضائع ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی خدمت میں ہوتے، خدمت کیا کرتے، ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے ایسے اپنے سینے سے چمٹایا, سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ, سینے سے لگانے کے بعد جب عبداللہ ابن عباس کو چھوڑا اور ان کے لیے دعا کی, ابن عباس کہتے ہیں قسم خدا کی میرے اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے تو میں اسے قرآن مجید میں تلاش کر لوں گا. کہاں اونٹ کی گردن کی رسی اور کہاں قرآن, کہ وہ مجھے بصیرت قرآن مجید میں عطا ہو گئی کہ اونٹ کی گردن کی رسی اگر میری گم جائے تو میں اسے قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کر لوں گا. دو ڈھائی صدیوں تک تو یہ معاملہ جاری رہا کہ کسی نے ترجمے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اب آئیے, سب سے پہلے جو میری معلومات اور اس کے پورے حوالے اس فقیر کے پاس موجود ہیں, ایک ایک چیز جو میں عرض کروں گا حوالوں سے بس زیادہ لگتا, جو صاحب بھی آپ میں جو حوالہ دیکھنا چاہیں فقیر کے کتب خانے میں موجود. سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ہوا سندھی زبان میں. ایک عالم دین تھے, بنیادی طور پر عراق کے رہنے والے تھے اور وہ سندھ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. پہلی صدی دوسری صدی میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو بے شمار صوفیہ اولیاء نے سندھ کی طرف ہجرت کی, اور اس زمانے میں بادشاہوں کا اور فاتح جو ہوتے ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ خالی ملک فتح کر کے نہیں نکل جاتا, بلکہ اس ملک کو فتح کرنے کے بعد وہاں مساجد قائم کرتے, مبلغین کو بٹھاتے, علماء کو وہاں چھوڑتے تاکہ دین کی آبیاری. ایسے کئی علماء کر کے یہاں بس, جیسے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمتہ اللہ علیہ, یہ پہلی صدی کے بزرگوں میں سے ہجرت کر کے یہاں بہت سارے لوگ آئے. قرض یہ کہ سندھ بھی ایک بہت بڑا علماء کا بہت بڑا ایک گہوارہ بنا, جس میں ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں. تو یہ ہجرت کر کے عراق سے یہاں آئے اور انہوں نے سب سے پہلے سندھی میں ترجمہ کیا 270 ہجری میں. سب سے پہلا ترجمہ سندھی زبان میں 270 ہجری میں ہوا. اس کے بعد ہم اگر تاریخ پر نظر ڈالیں, حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بھی عربی فارسی میں ترجمہ کیا, کیونکہ شیخ سعدی فارسی کے ماہر تھے, فارسی کا ترجمہ کیا, لیکن وہ اب بازار میں تقریباً نہ پائے. ہمیں اس کا ایک نسخہ کسی طریقے سے مل گیا, لیکن ہمارے بعض محبین نے یہ ہمیں مشورہ دیا کہ جامعہ اشرفیہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا دارالعلوم, بجائے آپ اسے اپنے پاس رکھنے, اگر آپ اس کو جامعہ اشرفیہ ڈونیٹ کر دیں تو وہاں چونکہ تحقیق و تعلیم کا کام بہت ہوتا, تو ہم نے وہ ترجمہ وہاں بھیج دیا, لیکن دوبارہ ہمیں وہ ترجمہ ملا نہیں. لیکن پھر ہم نے پاکستان میں سراغ لگایا تو فیصلہ آباد میں ایک بزرگ کے پاس شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا وہ ترجمہ موجود ہے جو مطبوع ہے, کبھی انشاءاللہ ضرورت پڑی تو اس کو دیکھا جا سکتا. شاہ ولی اللہ محدود دہلوی نے بھی ترجمہ کیا فارسی میں, ان کا ترجمہ تو موجود ہے, وہ بھی دیکھا جا سکتا. اب آئیے اردو پر. سب سے پہلے اردو کا ترجمہ ہوا 1131 ہجری میں ہندی اردو میں. جب اردو اور ہندی دونوں زبانیں آپس میں ملنے لگیں تو اس کا ترجمہ ہوا جناب 1131 میں. اس کے ترجمے کرنے والے کا نام تھا غازی محمد معظم. یہ ترجمہ انہوں نے ہندی اردو جس زمانے مکس چلتی اس زمانے میں یہ کیا, اور یہ ترجمہ بھوپال کے ایک نواب نور الحسن صاحب ان کے کتب خانے کی عزیزان گرامی وہ زینت ہے, وہ چھپا نہیں, لیکن ایک مخطوطہ قلبی نسخہ نور الحسن صاحب کے کتب خانے بھوپال کی لائبریری میں موجود ہے اور وہ بھی غیر مطبوع. اس کے بعد ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک ترجمہ حیدرآباد دکن کی اردو میں ہوا, اور یہ ترجمہ ہوا 1150. یہ ترجمہ کہاں ہے؟ حیدرآباد دکن. یہ سقوط حیدرآباد دکن سے پہلے بہت بڑا ایک کتب خانہ جس کا نام تھا آصفیہ کتب خانہ, جو نظام دکن میں اپنے دور میں ان کے والد میر محبوب علی خان نے اپنے دور ایک بہت بڑا کتب خانہ بنایا. یہ جو ہم کے ایم سی کی عمارت دیکھتے ہیں شاید اس سے بھی 4 گنا بڑی عمارت ہو. لاکھوں کیا کروڑوں کتابیں، امام غزالی کے قلمی نسخے، امام رازی کے قلمی نسخے، یہ ہم نے وہاں ایک قلمی نسخہ دیکھا جو 1150 میں تھا، دکنی اردو میں، دکنی اردو ذرا اس اردو سے مختلف، پہلے تو یہ بہت ادب تھی، اس کے بعد سہل ہوتی چلی گئی، فارسی کا زیادہ غلبہ، کوئی شوقین حضرات اگر ہوں تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو یہ دراز رحمت اللہ تعالی جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں جن کا مزار حیدرآباد دکن میں، تو ان کی کچھ شاعری کچھ کتابیں اس میں وہ ادب اردو ملتی جو دکنی اردو ہے، بعد میں سہل ہو گئی، تو 1150 میں حیدرآباد دکن کی اردو میں یہ ترجمہ ہوا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات ان نوادرات لوگ سنبھالنے میں یا تو ناکام ہو جاتے ہیں یا ملائی اسی صورت میں ہوگا، اس میں سن تو موجود ہے 1150 ہجری میں ترجمہ ہوا، لیکن ترجمے کرنے والے کا نام پہلا صفحہ پھٹنے کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ یہ ترجمہ کس شخص نے کیا دکنی اردو میں، یہ 1150 کی بات۔ اب 1150 کے بعد کیا ہوا کہ ذرا اردو نے اور ترقی کی، تو اب ایک اور بڑے فصیح اور بلیغ اردو ترجمے کی ضرورت پڑی، اب کیا کیا جائے، تو 1190 میں، یہ 1190 میں اردو نے کچھ ترقی کی، اور تو 1190 میں شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی، جو کون نہیں جانتا، ہمارے اکابر کہتے ہیں وہ 13ویں صدی کے مجدد تھے، انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، انہوں نے 1190 میں ترجمہ کیا، لیکن میں ثبوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے مطبعے والوں نے، کچھ گمراہ لوگوں نے ان کا ترجمہ چھاپا، تو ان ترجمے میں کئی جگہ انہوں نے بہت زیادہ خامیاں چھوڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 100 برس سے پہلے کا ترجمہ جو ہمارے آبائی کتب خانے میں تھا، جب دکن حیدرآباد لٹ پٹ گیا، ہمارے کتب خانے جلا دیے گئے، تو کسی ہندو نے وہ قرآن مجید اٹھا کر کسی کنویں میں ڈال دیا۔ حیدرآباد دکن کا فساد ختم ہونے کے بعد جب ہم اپنے شہر میں گئے تو وہ کنواں اتفاق سے سوکھا ہوا تھا، اس کنویں سے وہ قرآن مجید ایک ہی ہمارے آبائی و اجدائی کتب خانے سے ملا، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، جو 100 برس سے زائد کا چھپا ہوا، اس سے موجودہ زمانے کا موازنہ کریں تو یہ بات کے لوگوں نے اس میں کئی جگہ ڈنڈی ماری ہے، اور اس کا ثبوت کو سن لیجیے آپ، نور محمد کتب خانے والوں شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کا ترجمہ چھاپا، یہ ترجمہ بھی ہمارے پاس موجود، اس میں چھاپنے والوں نے ایک لائن کا اضافہ کر کے ہم پر بڑا احسان کیا کہ آپ کا مولانا آپ ترجمے پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی تحقیق ہوئی، ترجمہ تو شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کا اوریجنل ترجمہ ہے، تو خود اس کے پیش نظم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اصل ترجمہ ہے شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کا، موجودہ زمانے کے ہیر پھیر والے ترجمے سے پاک ہے۔ اس کا مطلب مطبعے نے خود تسلیم کر لیا کہ شاہ صاحب کے ترجمے کچھ ہیر پھیر ضرور ہوئی ہے۔ اس ترجمے کی خوبی کیا ہے، اس ترجمے کی خوبی یہ ہے کہ جو عربی لفظ اوپر استعمال ہوا اس عربی لفظ کا ترجمہ اس کے نیچے موجود، تو دنیا بھر میں جب بھی مناظرے ہوتے ہیں مختلف لوگوں سے، مختلف عقیدے والوں، تو اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کس کا چلے گا، ظاہر ہے کہ سب پر لوگ مطمئن نہیں، تو شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کا ترجمہ عموماً مناظرے میں وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ شرائط مناظرہ میں لکھا جاتا کہ شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کا ترجمہ چلے گا۔ اچھا، ان کے ترجمہ جو 1190 میں ہوا، 1205 میں انہی کے بھائی شاہ عبد القادر محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور ترجمہ کیا، اور اس میں اضافہ یہ ہوا کہ حاشیے پر کچھ نہ کچھ وضاحت تفسیری انہوں نے کی، تو گویا یہ تفسیری ترجمہ اور تفسیر یہ پہلا نسخہ تھا جو 1205 میں عزیزان گرامی آیا، اور یہ عموماً ہندوستان پاکستان میں چھپتا رہتا۔ اب آئیے، اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دور جب گزرا، ترجمے سے متعلق لوگ انہی پر اکتفا کرتے تھے، اب ضرورت پڑی کہ کوئی ایسا ترجمہ کہ جس سے قرآن مجید فرقان حمید کی روح کا پتہ چل جائے، منشا الہی کا پتہ چل جائے، شریعت مطہرہ کا پتہ چل جائے کہ اس سے مراد کیا ہے. اس پر بعد میں جو ترجمہ سب سے صحیح معرض وجود میں آیا وہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا کنز الایمان کے نام. ہم نے یہ اعداد و شمار 70 تک بیان کیے اور یہ 70 میں 257 ترجمے قرآن مجید کے ہو چکے صرف اردو زبان 257، اور 436 ترجمے وہ ہوئے کہ کوئی ترجمہ کرنے والے نے 5 پارے کا ترجمہ کیا انتقال ہو گیا، 10 کا کیا انتقال ہو گیا، 10 پارے کی تفسیر لکھی انتقال ہو گیا، 15 پارے کی تفسیر لکھی انتقال ہو گیا، کسی کی زندگی نے وفا نہیں کی یا کسی کو وقت نہیں ملا. ایسے تراجم جو مکمل نہیں ہیں ان کی تعداد 436 ہے. گویا وہ 257 436 دونوں کو ملایا جائے تو صرف قرآن مجید فرقان حمید میں اردو زبان جب معرض وجود میں آئی تو گویا 693 قرآن مجید کے ترجمے ہو چکے. اب آئیے ان تمام تراجم میں اور فاضل بریلوی کے ترجمے میں فرق کیا ہے. ایک تو یہ کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا مطالعہ بڑا وسیع، یہ توجہ دلائی حضرت علامہ مولانا ابو العلا حکیم محمد امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ مصنف بحر شریعت، وہ فتاوی نویسی کرتے لکھتے. ایک دن انہوں نے کہا حضور اردو ترجمے کی سخت ضرورت، تو آپ اس کام کو کسی طریقے سے فرما دیں تو ہم پر بڑا احسان. نہ کہا امجد علی وقت کہاں سے لائیں، اتنی مصروفیت، اس نے استفتا، اتنے سوالات، اتنے سوالات. کہ محققین نے کہا میرے آپ جیسے مولوی نہیں کہ وائے سرائے ہندوستان کے پاس جتنی ڈاگ آتی اس سے زیادہ ڈاگ مسائل کی اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس آتی، مرجع خلاق خلائق بنے ہوئے، یعنی کہاں کہاں سے ساؤتھ افریقہ اور جناب ڈربن، جانسبرگ، پٹوریا وغیرہ، بڑی بڑی دور دراز جہاں ہم 82 میں پہنچے وہاں سے سارے استفتے. فتاوی افریقہ ایک پوری کتاب ہے کہ افریقہ سے 40 سوالات آئے ان کے جواب دیے. تو فرمایا کہ وقت نہیں. کہ حضور آپ یہ جو عصر کی نماز کے بعد پھاٹک میں بیٹھتے ہیں باہر، کچھ لوگوں سے ملاقات ہی جو ملاقات کرتے ہیں، کچھ مسائل زبانی بتا، لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان میں ملے، تو میں کاغذ قلم لے کر آ جاؤں گا، تو جب 5-7 منٹ کا وقت ملے تو آپ مجھے لکھوا دیجئے گا. اللہ اکبر، وہ بحر سخائر علم کا کہ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، زبانی مسائل جہاں 5 منٹ ملے. امجد علی صاحب قلم دبا سنبھالیے، انہوں نے سنبھالی کاغذ لے کر ایک رکوع دو رکوع کا ترجمہ بغیر متن کو دیکھے برجستہ بیان کر دی. کبھی 4 رکوع ہو گئے، کبھی 5 رکوع ہو گئے، جتنا وقت تھا. صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب ایک تذکرے میں لکھتے یہ ترجمہ کرنے کے بعد جب میں کتب خانے میں آن کر معتبر تفاسیر کو کھنگال تھا، جو بحث سینکڑوں صفحات میں مشتمل ہے وہ ترجمے میں اس کی روح رکھ دی گئی. کتنا بہترین تفسیری ترجمہ کیا اور یہ پھر ہندوستان سے چھپا. سب سے پہلا مطبوعہ اس کا ہے مراد آباد، صد الافاظ بد المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حاشیے کے ساتھ خزائن العرفان اور حاشیہ کنز الایمان یہ سب سے پہلے مراد آباد میں چھپا، اور مراد آباد میں چھپنے کے بعد پھر ہندوستان اور پاکستان میں بے شمار طریقے سے جناب اس کو اتنا چھپا ہے، اتنا چھپا کہ آپ یقین جانیے دیگر جتنے اردو تراجم ان کی تعداد دیکھ لی جائے کہ یہ کتنے بکیں، کتنے لوگوں نے خریدے، اور پھر فاضل بریلوی کا ایک کا ترجمہ اس کی نکاس ان تمام ترجموں سے زیادہ. اب آئیے آپ کہیں مولانا یہ سارے علماء نے ترجمے کیے آخر جھگڑا کیا؟ جھگڑا یہ ہے کہ ایسے مسائل کبھی کبھی قرآن مجید میں آ جاتے ہیں کہ خالی عربی پڑھنے والا وہ ان مسائل سے نبرد آزما نہیں ہو سکتا، دھوکہ کھا جاتا. اب میں چند ترجمے آپ کے سامنے پیش کرتا. اس پر ہم نے مفصل ایک تقریر کنز الایمان کانفرنس میں 1.5 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کی، اس میں ہم نے تمام ان کا موازنہ کیا کہ جو کنزول ایمان کیسی تھے اس کے شروع میں بطور مقدمہ ہماری یہ تقریر لگا دی گئی ہے جس میں ہم نے گھنٹہ سوا گھنٹے پورے ترجموں کا موازنہ کیا. اب آئیے آپ ان ترجمے میں ان ترجمے میں فرق کیا ہے. وقت آپ جانتے ہیں کم, ہم صرف دو تین آیت پر اکتفا کرتے ہیں. ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت, قصے کو ہم دہرانا نہیں چاہتے. جب یہ ان کے دوسرے بھائی آتے تو آنے کے بعد دیکھتے کہ ہمارے والد ماجد کی توجہ کا مرکز یوسف علیہ السلام والسلام ہی. تو اب قرآن مجید میں ہے انا ابانا لفی ضلال مبین, یہ دوسرا رکوع ہے سورہ فاتحہ. میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں, جتنے ترجمے اہل حدیث علماء دیوبند مودودی صاحب جتنے ترجمے اردو کے پورے بازار میں سب کو جمع کر لیجیے. آپ سنیے ترجمہ کیا کیا, انا ابانا لفی ضلال مبین, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے لیے یہ کہا کہ ہمارا ابا گمراہ ہو گیا. مودودی صاحب نے ترجمہ کیا کہ ہمارے ابا تو بالکل بہک گئے. کسی نے کہا ہمارے ابا تو واضح گمراہی میں, کسی نے کہا ہمارے ابا تو کھلی ہوئی گمراہی میں. مجھے بتائیے یہ لوگوں کو ترجمہ کر دے, عربی تو یاد رہی انا ابانا لفی ضلال مبین, اس کا ترجمہ بھی یاد رہا. کیا انہوں نے اسے یاد رکھا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی, اور اللہ کے نبی کے بیٹے اپنے باپ کے متعلق کہنے لگ جائیں کہ ہمارا ابا تو بالکل گمراہ ہو گیا, ہمارا ابا تو کھلی گمراہی میں ہے, ہمارا ابا تو مکمل بہک گیا. تو گھر والے اگر یہ رائے رکھیں اپنی ابا کے لیے تو باہر والے مانیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام ان کے والد, یہ ان کے بیٹے, اور یہ اپنے ابا کے لیے یہ گمان کریں کہ ہمارے ابا بالکل گمراہ یہ ہو گئے. کوئی اللہ کے نبی کو یہ کہے کہ یہ نبی بہک گیا, یہ بالکل ہی بہک گیا, ماں اللہ کھلی گمراہی میں ہے, تو یہ اس سے ان کا ایمان سلامت رہے گا؟ سب نے دھوکہ کھایا, صرف لفظ ضلال پر سب نے دھوکہ کھایا. شیخ محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی, اگر کسی صاحب کے پاس وقت ہو تو ان کی فارسی کی مدارج نبوت پڑھ لیجیے آپ. ضلال اور ضلال کے معنی شیخ محدث نے 14 کی, 14 کی. ایک ضلال کا معنی شیخ محدث نے یہ کیا کسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا, یہ بھی معنی. اب یہ سب نے تو یہ ترجمہ کیا بالکل بہک گئے, بالکل گمراہ ہو گئے, یہ ہو گیا مکمل بہک گئے. اعلی حضرت ترجمہ یہ کیا کہ ہمارے ابا یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئے. ان کی محبت میں گویا کیا کہنا چاہیے کہ ان کی خود رفتہ ہو گئی, یا ان کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئے. تو بات تھی محبت کی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئے, اس لیے ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے. لیکن لوگوں نے اس معنی کا ترجمہ کیا گمراہی, اور دال کا ترجمہ کیا کہ بالکل واضح گمراہ. مجھے بتائیے کیا قرآن مجید کا منشا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا کو گمراہ کہہ رہے؟ ایک مثال. دوسری مثال آئی, انبیاء بنی اسرائیل جب لوگوں نے بہت زیادہ شرارتیں کی تو اللہ کے نبی پر وحی آئی کہ اس قوم کو ہم بالکل تباہ اور برباد کر دیں گے, کچھ ہوگا عذاب, کہ ان پہ بارش آئے گی, طوفان آندھی آئی. ایک وقت انبیاء کو بتا دیا گیا, اب کیا ہوا, وقت جیسے جیسے قریب آنے لگا, یہ تفصیلی بات, ویسے ویسے قوم بڑی خوش ہو رہی تھی جو گمراہ تھی, کہنے لگ لو یہ تو کہہ رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے, اور ظاہری قرائن سے تو پتہ ہی نہیں لگتا کیونکہ عذاب آ رہا ہے. اس لیے لگتا ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں انبیاء کے لیے. یہ قصہ قرآن مجید میں یوں ہے, حتی اذا تیسر رسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا, قد کذبوا جاءہم نصرنا. تو اب کیا ہوا, لوگوں نے ترجمہ کیا کیا, سب اٹھائیے جتنے ترجمے, سب نے ترجمہ یہ کیا انبیاء جب عذاب آنے سے نا امید ہو گئے. ایک صاحب نے تو یہ ترجمہ کیا کہ انبیاء نے یہ گمان کیا کہ ہم سے غلط کہا گیا. کیا معنی ہوا ہم سے غلط کہا گیا, گویا رب نے ہم سے غلط کہا کہ عذاب آنے والا. کیا نبی یہ گمان کر سکتا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ جب لوگ ظاہری اسباب سے نا امید ہو گئے تو انبیاء یہ سوچ لگے کہ ہماری سمجھ نے خطا کی, بعضوں نے یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ عذاب آئے اور عذاب نہیں آیا. سب لوگ یہاں سارا علم و فضل عربی سب کی سب تھری رہ گئی. آئیے اب پوری تفسیر کے 100 صفحے کھنگالیں تو اعلی حضرت ترجمہ کیا کیا، حتی اذا تیسر رسل، جب ظاہری اسباب سے انبیاء نا امید ہو گئے، لوگوں نے گمان کیا قد قذبوا جاءهم نصرنا، ارے اس کا فاعل عوام ہے، لوگ کہنے لگے کہ ہمیں نبیوں نے جھوٹ کہا، وہ تو ویسے گمراہ تھے، تو یہ جو ہے قد قذبوا، یہ اس کا فاعل کون، اس کا فاعل عوام ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی نہ انبیاء کرام علیہ السلام. اب مجھے بتائیے ترجمہ جب آپ پڑھیں، 5,000 ان کے ہدیے ہیں، کیا ترجمہ پڑھیں گے کہ نبیوں نے گمان کیا ہم سے جھوٹ کہا گیا، یا نبی یہ کہنے لگے ہماری سوچ نے خطا کی، نبی خود اپنے عقل و خرد پر شبہ کرنے لگ گئے، ارے نہیں یہ گمان کرنے والے عوام تھے، یہ انبیاء نہیں تھے. اب یہ ترجمہ پڑھ کر کیا نتیجہ خاص کریں گے آپ، لیجئے صاحب آئیے دوسری جگہ آ جائیے آپ، تیسری جگہ وقت بھی ساتھ نہیں دے رہا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ آیت بڑی مشہور ہے، اس سے پہلے کی آیت تلاش کر جتنے تراجم ملتے سب کو اٹھا لیجیے آپ اور سب کو کیجیے کیا ترجمہ کیا، اور اس ذنون کو دیکھو، حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذنون ہے مچھلی والے، اور اس ذنون کو دیکھو جب وہ چلا غصے بھرا، ترجمہ کیا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پکڑ نہیں سکے گا. کسی نے ترجمہ کیا کیا کہ اللہ تعالی مجھے پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتا. کسی نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تعالی مجھے پکڑنے پر قادر نہیں ہے. اللہ کا نبی یہ گمان کرے، مجھے بتائیے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب مجھ سمیت، کوئی اگر ہم گناہ کریں کوئی خطا کریں تو میرے آپ جیسا امتی یہ گمان کر سکتا اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے، اللہ مجھے پکڑنے پر قادر نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے پہ قدرت نہیں رکھتا، ایک عام آدمی یہ گمان کر سکتا اور یہ گمان نبی کرے، اللہ اکبر، یہ کلمہ بالکل حرام کہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، ایمان ہی چلا جائے آدمی کا. لوگوں نے عربی کا ترجمہ اردو میں کر دیا، اس کا سیاق و سباق دیکھا ہی نہیں. مسئلہ کیا تھا، لیجئے قصہ یہ ہے کہ رب کریم نے یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اس قوم پر عذاب لانے والے ہیں، اس قوم پر عذاب لانے والے. اللہ تبارک و تعالی کی وحی سے پہلے یہ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے، ان سے سہو یہ ہوا کہ وہ یہ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے. اب بعد میں وہ قصہ ہے کہ مچھلی ان کو نگل گئی، اور نگلنے کے بعد جب مچھلی ان کو اپنے پیٹ میں لے کر، اور اس کے بعد جب جناب وہ سمندر کی تہ میں پہنچی تو وہاں کیا دیکھا کہ سمندر کی تہ میں اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی آوازیں آ رہی. یہ پورا قصہ اس میں جمع ہوا تو آپ نے دیکھا ہر مفسر نے یہاں ٹھوکر کھائی. اعلی حضرت فاضل بریلی نے سنیے ترجمہ کیا کیا، اور اس ذنون کو دیکھو جب وہ چلا گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے. یہ بالکل ایسی بات ہے، کوئی گناہ اگر ہم کریں ہم اللہ کی رحمت بھر کر کہیں گے اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا، یہ گمان تو کر سکتا بندہ یا نہیں. تو وہاں یہ مراد تھی کہ یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پہ تنگی نہیں کرے گا. یہ سینکڑوں کتابیں کھنگالنے کے بعد اس کے بعد یہ ترجمہ ملتا جو فاضل بریلوی نے ترجمے ہی میں رکھ دیا تاکہ پڑھنے والے قاری کا ایمان برقرار رہے، اس کا ذہن برگشتہ نہ. اس قسم کی سینکڑوں آیتیں پیش کی جا سکتی، علماء نے کتابیں لکھیں. اس لیے ہم کہتے کہ مربجہ جتنے تراجم ہیں عزیزان گرامی سوائے علماء اہل سنت، اگرچہ ان سے بھی صحیح ہوا بسا اوقات بعض جگہ، لیکن الحمدللہ اعلی حضرت فاضل بریلی، اس کے بعد حضرت غزالی زمان، حضرت علامہ مولانا احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، یہ ایسے تراجم جو اکابر علماء اہل سنت کے ہیں، اور ان سب میں ترجیح جو ہے وہ عزیزان گرامی کنزول ایمان کو ہے. جب بھی آپ پڑھیں میں ایک دو منٹ میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آپ کوئی وقت ایسا نکالیں، روزانہ کچھ آدھا پارا یا پاؤ پارا قرآن مجید کا تلاوت کریں، اور ایک یا دو رکوع کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر پڑھنا چاہیں آپ، تو خزائن العرفان صد الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ مختصر اگر پڑھنا، تھوڑا سا اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو نور العرفان حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مکمل تفسیر بھی ہے، وہ اس سے ذرا سا اس میں اضافہ ہے، اس کو پڑھیے آپ، لیکن آپ ایک دو رکوع کا ترجمہ روزانہ پڑھ کر اور اس کی تفسیر کا ضرور مطالعہ فرمائیں، تاکہ جو قرآن مجید رب کریم کی عظیم کتاب، اس کی منشا ہم تک پہنچ جائے، رب کریم ہم سے کیا ارشاد فرمانا چاہتا وہ ہم تک پہنچ جائے، اور دوسرے تراجم جتنے بھی ہیں ان سب میں اس قسم کی خطائیں اور غلطیاں ان سے سرزد ہوئیں، ان سب سے آپ جو ہے وہ پرہیز کیجئے۔ میں نے جن تراجم کا ذکر کیا کہ 227 تراجم مکمل، ہر ایک کی تفصیل میرے پاس موجود، 227 کہاں سے تباہ ہوا، کس سن میں تباہ ہوا، کسی کو ضرورت پڑے تو احتیاطاً، یہ جو میں نے 436 ترجموں کا ذکر کیا کہ یہ جو غیر مکمل ہیں، ایک ایک ترجمے کی تفصیل اس فقیر کے پاس موجود ہے، یہ ترجمہ کس نے کیا، کہاں سے چھپا، سب سے پہلے کون سے سن میں چھپا، یہ ساری تفصیل فقیر کے پاس موجود ہے۔ یہاں تو آپ کو ایک آسان اور اردو زبان میں یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ہر ایک کا ترجمہ نہیں، شادی بیاہ میں بچیوں کو جب جہیز دیا جاتا ہے فاضل بریلوی کا ترجمہ جو ہے وہ جہیز میں دیا جائے، اور کسی کو تحفے کے طور پر مطالعے کے لیے دیں تو فاضل بریلوی کا ترجمہ دیجئے، تاکہ پڑھنے والے کا ایمان عزیزان گرامی سلامت رہے۔ تو ولا یزید الظالمین الا خسارا، یہ ہے وہ کہ جو اس کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملے گا۔ رب کریم ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو سب سے بہترین ترجمہ فاضل بریلوی نے دیا اور اس کے مہلک صدر شریعہ رہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو رحمت و رضوان سے بھر دے۔ ابھی بھی یہ گفتگو نامکمل ہے، لیکن ایک پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔